Rurik, Rollo och de okända vikingahövdingarna. Vad vet vi egentligen om dessa härjare? Hur nära in på livet kan vi komma en av 800-talets plundrare i Frankernas land, eller en av de stridsmän som skapade Danelagen och Kiev-Rus? Som har framgått ovan är det fullt möjligt att rekonstruera ett mellansvenskt kulturlandskap av väringar, liksom att följa Harald Sigurdsson i spåren mellan Norge, Kiev, Konstantinopel och Sicilien. Men vad händer om vi vänder oss mot de vikingatåg som har dominerat i historieböckerna? Vad känner vi till om de män som deltog? Inte mycket. Våra kunskaper om epokens härjare, särskilt för 800-talets räkning, är synnerligen bristfälliga. Det vi tror oss veta om individuella vikingar vilar på vaga spekulationer, bland annat av typen: om vi känner till två nordbor som båda heter Ragnar är det förmodligen samma person, även om den ene nämns i västeuropeiska krönikor och den andra bara är känd i myternas värld. Vi vill så gärna se vikingen framför oss, den ståtliga nordbon med dragskepp och dristiga följesmän. Vi vill se hans födelse, livsgärning och död, företrädesvis fjärran från hem och härd. När varken skriftliga källor eller utgrävningar är till någon hjälp fyller vi i luckorna själva. Ett typiskt exempel är Rurik. Under medeltiden och senare har Rurik hyllats som det ryska rikets grundläggare, anfader för moskoviternas storförstar och de första tsarerna. Rurik, som ska ha dött omkring 879, var enligt nestorskrönikan en nordbo som inkallades för att härska över nuvarande nordvästra Ryssland, eftersom de inhemska hövdingarna inte kunde hålla ordning på sitt folk. Från omkring 862 ska Rurik ha härskat antingen i Staraja Ladoga eller i Novgorod. Dessvärre är nestorskrönikan ingen god källa. Den är uppkallad efter och möjligen skriven av munken Nestor, död cirka 1115 i Petjerska klostret i Kiev. I bästa fall går krönikan tillbaka på uppteckningar från 1000-talets mitt, vilket är två sekler för sent för att vi ska kunna sätta någon större tilltro till detaljuppgifterna om Rurik. Redan på denna punkt borde försiktighet vara självklar för en historiker. Men forskarna har gått mycket längre än så i sin vilja att konstruera en vikingaidentitet. Sedan 1830-talet har det inte bara varit vanligt att acceptera nestorskrönikans uppgifter med hull och hår. Man har dessutom identifierat Rurik med Rörik, en dansk krigare som enligt den västeuropeiska källan Annales Fuldenses, Fulda Annalerna, härskade som frankisk länsman över Friesland i nuvarande Nordtyskland och Nederländerna under 800-talets andra hälft. Sidan 46. Även i moderna uppslagsböcker kan man finna veritabla biografier över Rörik Rurik, den danske vikingaprinsen som fördrivs från faderns land, härjar längs Västeuropas kuster, vinner egen mark och gör karriär i västerled innan han utsätts för östslavisk headhunting och grundar Ryssland. Eftersom den Rörik som härskade i Friesland är känd även för 870-talets räkning, har forskare låtit Rurik nås av frankiska sändebud som övertalar honom att återvända till Västeuropa omkring 873, där han dör några år senare. I själva verket är det högst troligt att det har rört sig om två helt olika personer som råkat bära samma eller nästan samma namn. Driften att pussla ihop helgjutna vikingahjältar är emellertid alldeles för stark för att en önsketänkande forskare ska kunna avhålla sig från den här typen av identifikation. Vi vill så gärna se vikingen framför oss. Ett annat exempel är Rollo. Enligt munken Dudot av Saint-Quentin, död cirka 1040, författare till De Moribus et Actis Primorum Normannie Ducum, om de första normandiska hertigarnas seder och bragder. En nästan lika problematisk källa som Nestorskrönikan ska Rollo ha lidit nederlag mot den västfrankiske kungen Karl, som därefter lierade sig med sin försvagade fiende. I ett avtal som slöts omkring 911 i Saint-Clair-sur-Epte fick Rollo och hans krigare ett landområde kring staden Rouen mot att det lät döpa sig och lovade att försvara området för kungens räkning. Detta var ursprunget till Normandie. Normandie är ett historiskt faktum, men vad som hände, varför det hände och när det hände är okänt. Dudots skildring kan mycket väl vara korrekt, men Rollo kan lika gärna ha ockuperat landet vid Sens mynning och tvingat kungen att acceptera faktum. Rollo kan också ha kallats in av kungen och utsätts till greve. I så fall är han att betrakta som legoknekt. På vissa punkter kan vi lätt se hur Dudot överdriver. Hans uppgift att Rollo skulle ha gift sig med Karls dotter Gisela är fria fantasier. Egentligen vet vi ytterst lite om Normandis grundläggare. Vi vet inte ens när Rollo dog, mer än att det måste ha skett någon gång mellan 925 och 932. Dudots krönika är fascinerande. Här ser vi resten av normandernas egna försök att konstruera sin historia. Dudot var visserligen inte normand utan fransman från Vermandois, men han knöts till hovet i Rouen och avlönades av hertigarna. I hans text finner vi en berättelse som passade uppdragsgivarnas syften. En historia som skänkte dynastin identitet och legitimitet. Sidan 47. Det förflutna anpassades efter den dåtida verklighetens krav. Vi får veta att danerna härstammar från Troja, att Rollo och hans män drev sig landsflykt från Danmark och vistades i England och Flandern innan de äntligen kom fram till Normandie, det land som rätteligen tillhör deras ättlingar. Krönikan är alltså en högintressant källa till historieuppfattningen i början av 1000-talet. Men den är inget vidare när det gäller att presentera trovärdiga detaljuppgifter om det tidiga 900-talet. Trots detta svaga källäge har en järnhård nordisk historietradition ansett sig veta allt om Rollo. Vi har accepterat Dudots uppgifter och dessutom förenat dem med en fantasifull sagatradition med rötterna i 1100- och 1200-talens västnordiska kulturmiljö. Enligt dessa sagor, inte minst den latinska skriften Historia Norvegiae, Norges historia, tillkommen i Norge på 1170-talet, hette Rollo egentligen Rolf och kallades Gongerolf, isländska Gungu Rolfur. Namnet ska ha kommit sig av att han var så storväxt att ingen häst orkade bära honom. Han var inte dansk utan norrman, son till Jarl Ragnvald av Möre. Sedan han fördrivits från hemlandet slog sig Gongerolf ner på Orkneyöarna, varefter han angrep Frankrike. Identifikationen Rollo Rolf har varit exceptionellt framgångsrik. Än idag tror sig massor av nordbor veta att det var sagofiguren Gongerolf som grundade Normandie. Den som är förmäten nog att påstå att Gongerolf inte har existerat utan bara är just en sagofigur, vilket han är, riskerar att bli utskälld. Varför? därför att vi så gärna vill tro. Vi vill ha vikingen. Vi vill att myten ska vara verklighet. Hur många av vikingatidens mytiskt uppförstorade plundringar som var privata initiativ och inte skedde inom ramen för organiserad krigföring är omöjligt att säga. Sannolikt har det rört sig om upp- och nedgående konjunkturer, om färder som var ojämnt fördelade över tid och rum. Vad som bör framhållas är att plundringstågen inte var något specifikt för just vikingatiden. Biskop Gregorius av Tor berättar redan på 500-talet om en viss Klockilaikos från danernas land, som under seklets förra hälft genomförde ett krigståg sjövägen mot frankernas rike. Forskare har sökt identifiera Klockilaikos med göten Hygelac, som omnämns i det anglosaxiska Beowulfkvädet, och med den svenska kungen Hugleik, som omnämns i Ynglingasagan. Det är inte heller någon hemlighet att de sjöväga krigstågen fortsatte långt in i den kristna medeltiden. Plundringar i balternas och vändernas land, liksom baltiska och vändiska plundringar i Skandinavien, hörde till den politiska kulturen på 1100-talet. Sidan 48. Den norske stormannen Skopte Ögmundsson och den norska kungen Sigurd Magnusson gav sig av på korståg till Medelhavet 1102 respektive 1107. Deras expeditioner lär för dåtidens folk har varit svåra att skilja från fädernas och farfädernas vikingafärder.